देखो मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा पर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, re re re da sa da sa sa sa sa sa sa da da da sa sa sa sa sa da da da da de de de de de de de sa da da sa sa sa sa sa sa da da de de de de de de de sa da da da da da da da da sa da ma ma ma ma ma ma ma sa da da ba ba ba ba ba ba da sa da da da da da da da sa da ni ni ni ni ni ni sa da da da da da da da da da da da da da da da sa ga ma ga ba da ma ba ni da da da da da da da sa ga ma ga ba da ma ba ni da da da da da da sa ga ma ga ba da ma ba ni da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da मगर एक बार आजमा कर तो देखो मगर एक बार आजमा कर तो देखो जमाने को अपना बना कर तो देखा जमाने को अपना बना कर तो देखा हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो शब-ए-वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों जरा रुख से आंचल उठा कर तो देखो शब-ए-वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों जरा रुख से आंचल उठा कर तो देखो ये शब-ए-वस्ल भी है हिजाब इस कदर इस तरफ भी कभी एक निगाह है करम इस तरफ भी कुछ है पासे वफा तुमसे वरना ये सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको किसी गैर को यूं सता कर तो दे उनको पुर न मना कर तो देखो वो माने न माने ये मर्जी है उनकी मगर उनको पुर न मना कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की मस्त कलंदर मस्त मस्त